سوره زاریات مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره الاحقاف نا دا په ترتیب کې یو 50م ده او نزول کې و مشبیتم نه لیکم اثبات د قیامت ده پتر قیصر د سوره قاف نا دیکی او سو امور ذکر کئی اول خو سلور قسمون خوری او شواهد ذکر کئی پراتلو د قیامت پراتلو د قیامت شواهد ذکر کئی ابیا دلائل اقلی دی سوک چی قیامت نمنی اغیت زجر او رتننا پا عذاب د دنیا و دا آخرت سرا د صورت پا آخر کی مومنانو تا بشارت دیم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا او زما دي قسم وي پا نوستن کو هواگانو باندې په نوستلو شراب چراوالو زي او ارسداسي هلولي او وينولي نزاریات نه مراد هواګانی دي قسم دې پاغارالوتن کو هواګانو باندې ذرون پرالوتل سرا چې هر شی خورور کی او تسنسی کی اے ذرات الريح والتراب تزروه وی هوا خاور تسنس کوي نستا نو هر سلولی هر سونولی نستون کی هوا گانے پا نستو لسرا فالحاملات وقرن ازما دی قسم وی فاغرا پورتکون کو وریزو بانی وقرن بوج دوبو لرا وریزو دوبو بوج را پورتکو از سمر سمرو با اللہ پخپل قدرت د وریزی په طریقې فضال او خجولې ادا په خپل قدرت راوړی فلجاریات یسرن ازما دی قسم می په غروانو کیشتو یسرن چې سمندر کې روانې دي په سانتیا فل مقسمات امر او قسم دی وی زما په تقسیمون کو ملائکه باندې امرن اغه چې الله داغي حکم ورته کړي اے رزق تقسیمی باران تقسیمی دا سلور قسمون پس دی انما تو عدون لسوادق بیشک آغا چتاو سر وعدہ کی دیشی چی قیامت برازی لسوادقن اے لسودقن دا رشتیا دی یا لخبرن سودقن خام خادا خبر رشتی نیلیو دی که دروغ نشتا و ان الدین او بیشک قیامت لواقع خام خواکی کی دن کے نی و السماع زمان قسم وی پاسمان ذات الحبک حبک بارکی دا علماء گن اقوال دی سو کوئی ذات الخلق الحسن چه خاون د حسن نے اسمان بانے می دی قسم وی ذات الجمال والبہا والحسن چه خاون د حسن نے خیستا اسمان نے دیو جنباز علماء مانا کلی ذات الزینہ قسم دے پاسمان ذات الحبکی اے ذات الزینہ چه خاوند زینت دے بازی وی ذات النجوم چه خاوند سطور دے بازی سلف وی ذات الحبق اے اترق خاوند لارو دے چه پاغلارو ملائک خیجی اورا کزیگی انکم بیشک تاسو کافرو لفی قول مختلفن خام خایی پا وینا مختلف کی تاسو پا وینا مختلف کی اید قرآن او دا اللہ دا حبیب بارک کافر استاسو خبری مختلفی دی سو کوئی چې دا د سحر کتاب دی، سو کوئی د جادو کتاب دی، اسو کو پیغمبر ته جادوګر وای، سو کور ته کاهن وای. یو فق عنه من افق، اړو لشی د دې قیامت د منلونا، من افق هغه سوک چې د الله په علم کې اړو لشوې دی. قتل الخراسون، پلانت دیشی دا دروغجن، الذین هغه دروغجن هم فی غمرتن، چی دی پخپل کفر و بیدینئی کے ساہون غافل دی. یسألون تپوس کئی دی یان یوم الدین کلب یرزد قیامت، یوم پکم رز هم چی دوی علن نار پہورد جہنم یفتنون، سزاب ورکولشی سوزول بشی. ذوقو فتنتکم، او بویلشی دویتا او سکی خپل عذاب، آذن لذی دا ها عذاب دے کنتم بیهی تستعجلون، چه تاسو ددی پرات لو بتلوار کولا، تاسو لیوٹو کخکار دا. اللہم لا تجعلنا منهم. ان المتقین بشک پرزگار، فی جنات و عیون، پا جنتون و پچنو کے بیب. اگر از کلنا کل عوام و توام وام پرہیز کنے پی ڈاکٹر خو پی جنے کنا، قسم دے کمونگ دا ڈاکٹر دا پرہیز عمر دا اللہ و دا رسول پرہیز من لے گئے کنا، مسالہ با مطول حلوے. اگر ڈاکٹر او رئی مال گبا نخورے، نو بی مال گی تلکاری سی اسی جی لکه گیا خوری، وی غڑی با پکی نا چه، اچھے ہو کی بجینی نا چه. اگر اکم بیمارانو با اللہ بددی دیر لوی اجر ورکی. والد محترم می دی اللہ با کو بخی، نو کنا نا کنا اگر با بیمال گی خور، مالی تو پکی دیکی نوڑای پوری کا دا خوڑو، بابو اللہ با اجرو نا در کئی دیر اجر. ور داسی نی یو ځل یو کس مو سره وترس کوم کې ناسو، یاره په فلانی الله مال غ بند کړی، غواړه په ما خو هیڅ بند نه دی ورته مې کا مکلا داسې مو آیا. تعالی پته ده پتا خو بند نه دی، خدا په شی چې بیماری راوستي د الله سور او اجر ورکای. نو ګوره د ډاکټر پرهیز مونږ پیژنو، او ایدا بلکې کاغیری کنا نو ورته یې سپارېش تا کنا. اباځي یو ځل لوی بیا ول وی ډاکټر عمر ټي وی یو ځل می دل وی چوک لوی پک مالې پک کاغذ وی کبیاره نه ریږي، او الله ګورې لیکلي د قران په پاڼو کې چې زما بندستا د جبي پرهیز ده. نو زمونږ جبه چې ساری را پاسو تر ما خام پورې د مونږ د غر کې دو خبرې تروتی وی، د جبي پرهیز بالکل نشتا. کنزلی دی سپکی دی غیبت دی چغلی دا د بل پورې خندارا، سترګې ټول راز غلط لیدل کوي، غوګونه ټول راز غلط اوریدل کوي. وای ان المتقین فی جنات و عیون، بیشک پرزگار په باغونو جنتونو چینو کې وای. اخیزین ما آتاهم ربهم، اغستون کې وای دا اغس چې ورکړي وای دوی ته رب د دوی. رب چې سور کړي هغه به قبول کړي. انهم کانوا بشکاو دای قبل ذلک د دین مخ کی په دنیا کې محسنین، نیک عمل کوونکي. کانوا قلیلا من الليل ما یهجعون، و دای چې لغونتی د شپې به خوب کولو. اگر ما تاسو لوي چې شکر او باسې چې روزه کې خو مسلمانان او خاص کر زموږ د طالبان خو پکې خامخا راځي. اوس موږ یو له صبح جو پورې تراویح وکړو، ا طالب د کیږي دا سه پاسان نه یو ګنټه کې کده و د شو نو غټه خبره او دوه له صبح پورې دوی د شي 2 بجې بیا پاسې دي. نو لک خوب دې او ډېر پکې شوګی را دا خدایا دوه معناګانی. شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ وفرمایل سید عبدالسلام صاحب ویدا یو مانا زمون سره ډیره مناسبه ده. ګوره د آیات دو مانا غانی دي، ودای لغون ته د شپې ما یهجعون، دا ما یا نافیه ده یا ما مصدریه ده. کانو قلیلا من اللیل لا یهجعونه ودای لغنت د شپې چې خوب به نکولو. یو معنا دا ده بیا ونه تاسو کوم چې کوم معنا به خوخه ده ابای ما یا نافیه دا چې ما نافیه شي معنا دا ده کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون چې دای به خوب نکولو یا ما دې دې کې مصدریه دا کانو قلیلا من اللیل هجوعهم و لغن تی دشپی خوب د دوی آب آئی کما مانا دو دو مانو مانی سوک پوشو کما مانا مونگ سر مناسب دا داولا نئی کنے ویودی لغن تی دشپی لا یهجعونهو چه نبود کے در یو گنٹا دو بتحجدو لنود کے نور بودو نو کدا سی معنا شو نو الله دې پکې مونږه تاسو براولې شیخ صاحب به دا یو معنا مونږ سره ډېر مناسب ده. ا کدا سی معنا شي و دای لغنتی د شپې خوب د دوی خوب لګو نور ټول شو ګیروا نو دا کاملان مؤمنان یادای چې هغه د شپې لغنتی و د کیږي نور ټول شپه په عبادت کې تیریږي. کانو قلیلا من الليل ما يهجعون و لغنت د شپې د دې خوب لغنت نور بشوګی روا و بالاسهارهم يستغفرون او په اوقات د پښمنۍ کې د دې الله نه بخنه غواړي. دا ګور ډېر قیمتي وخت د دعا نو غټه خبره دا ده چې موږ د خپل ګناهونو بارکه او جاړو. بعضی وایي د استغفار نه مز مراد ده د ای پښمنی مسکای او دا مز به الله د بخنه سبب جوړي. نو ګور پښمنی وخت کې استغفار ډېر لوی شی ده. دیو جن کم نہ کم یو سل پیری دی سړې توجه سر استغفار وای. یو سل پیری دی دیس کای استغفار دی وای خپل یو یو ګناه دی مخیل کای و بالاسهار فاوقات د پښمنی کې هم استغفرون دید الله نه بخنه غواړي و فی اموالهم او په مالونو د دوی کې حق للسائل حق دې د پارا د غختون کی ول محروم او د نو غختون کی د پارا اے دی وای زما دا مال مال الله را کړې دي کې ما سره د غریبانو یې صدا داد جنتیانو صفات دي چې دی وای زما مال کې د غریبو حق دې زکات نه علاوه پکې حق شتا. ایتا زکات ورکړې او سړې د لګي مړکیږي نو ته به مرشه او بس ما خو زکات ورکړې. زکات نه لاوم په مال کې حق شتا وفي اموالهم حق للسائل والمحروم او د دې په مالونو کې حق وي د پاره د غختون کې او د نو غختون کې. وفي الارض او پزمکه کې آیات نشانات دی د الله د وحدانیت للموقنین د پار د یقین کوونکو. پزمکه کې د الله د قدرت به انتها نشانات دی. وفي انفسکم او استاذ په دې نفسونو کې د الله د قدرت او د پیژندو دلایل دی. افلا تبصرون آیا تا سووی نینا تا لزان نخکاری اتا لد آزمکا نخکاری دا دا اللہ دا وجود او دا قدرت دلیل نی. وفی السمائی رزقکم اگر دی نفس کی سنگ عبرت تے و اگر جوان دے سو رز پس بمرشی نو دا عبرت نی ستا دا جوان دم دا بل پلاسو کی دے مرگ دم دا بل پلاسو کی دے کالا مرگ واری خود خود مرگ خاون نی مرگ نراز دارنگی تا گوری نا گورا تا ما شموی نزوان شوی دا چا بودا کی ستاوی اختد گیری او سر تورو دا چا سپین کل اگر ته نطفه وي نو د ساس کې وبو نه د مور په خېټه کې وینه منجمد شوي بیا د غوخي ټوکړه وي بیا الله اډو کې پیدا کله روح در کې پکوالو ادی جبل دی وګورا رنگونو تو وګور چې جدا جدا دي شکلونه جدا جدا دي د هر چا رنگ جدا جدا دی ادی په وګورې کټول خلک یو شاد دی اسیم سو غلا نه کوي بیا غو بیرډو کول نه هر سړی رنگ بیا شان دی د بل دکان کورته بننه وته دا د الله د وجود او د قدرت دلیل دی رنگ د هر چا جدا دی आवाज د هر چا جدا دی وفی السماء رزقکم او پاسمان کستا سو رزق دے باران الله باران ورئی داغی پت زری زرغنے کئی وما توعدون او اغچ تاسو سر وعد کی دیشی ایک آغا جنت تک دوزخ دے داوی گورے پاسمان کلی کلی شوی ثواب او عقاب ددی لکل پاسمان کی شوی یا کما عبارت د جنت نشی نو جنت دو مسمان د پاسه ده فورب السماء نو قسم دی پر رب د اسمانونو د زمکو انه لحق بشک داتا او سره چواد کیږي دا حق نه دا خبر حق د چ قیامت برازي مسلما انکم تنفقون پمثل د هغه چې تاسو خبرې کوئ اېدا څنګه چې تاسو خبرې کوئ نو دغه شان قیامت راتل الحق دی ور خبرې د نور او حواس په منس کې خاصې کې وې د جبې نه د اواز نه علاوه په د نور او حواسو کې تشبیه راځي لکه ګوره سکلو کې فرق وی دارنګ په اواز کې فرق وی اے پسکلو کې فرق دی په اواز اوریدو کې فرق دی خوې په نوتک کې فرق ناراضي او د نوتک څنګه بازه حکما وی کما ان کل انسان ينفق بنفسه ولا يمكنه ان ينفق بلسان غيره بازه حکما وی لکه څنګه هر انسان خپل خبرې کوي خدا ممکن ندي چې د بل په جبه خبرې وکي نو دارنګي ار انسان خپل رزق خوري ادا ممکن ندي چې د بل رزق دی خوري د بل رزق دی دی خوري مسلما انکم تنفقون په مثل د هغه چې تاسو خبرې کوي هل اتاک حدیث زویف ابراهیم المکرمین آیا راغلی دیتا تا خبر د ملمنو د ابراهیم علیہ السلام المکرمین چی آغا عزت مندو اے آغا عزت مندو پا اللہ عزت مندو او پا ابراهیم علیہ السلام عزت مندو از دخلو علیہ کلچور دنشیو دی پا ابراهیم علیہ السلام فقالوا نذيم المنو ويلو سلاما سلام وایو مونږه سلام قال ابراهيم عليه السلام فرمایلیو سلام پتاسو دي سلام وي قوم منکرون یو قوم ناشناي مخون پیجندي فراغ اله له نتلو خپل کورتا او خپل اهل تا اکور کی اوسخه ولاړو نو هغه ذبحکو فجاء بعجل سمين رات للي کړيو په اوسخي سورب سرا سورب سخه وغه مل منو ته زبح کو داغي غخه پخ پخا کا فقربه اليهم نورانز دې کړو دا دويتا قال الا تاكلون او فرمایلیو آیا تاسو سخرینا ور ابراهيم عليه السلام د مل مستیا بنیادیخه اول دنیا کې چا مل مستیا ور کړې ابراهيم عليه السلام او اولاد کې دا نسل په نسل را روانه ده ګور دي عرب چون کې دا د ابراهيم عليه السلام اولاد ده نو غټه مل مستیا ده هر ګور دي مکی مکرمه سره خوا کې کلی دي لری پوری سعودي عرب ده د دې حرم د دې رمضان د پاره دی مقابلی وی د درستخان زیدی درستخان غړولو ته په ډېر مشکلات زیویلی نسی درستخان غړولې خنه خشه چیرې ما په درستخان چارو جماعت کې عدل ته خوراکو کې امینتونه کوي ادا دومره په لکونو خلق زی یوم بی رو جماعت یو بی خوراک پاتی کی گینا نو ورته سخی ریت کو ریڑو فقر ربو الیهم نزدیکڑو دویتا قال علا تا کلون فرمائی لیوایا تاسو خورینا نئی خوراک نکولو فاو جسمنم خیفتن پتے ساتلی ود دوی نظر کیارا قالو دی ملائک ورتوینو لا تخف یری گما وبشروه بغلام عليم زیر ورکړو په بچی پوها فاقبلت امراته رامت وجیشه و بیبی د ابراهیم علیه السلام چې کله د بچی زیر و اوریدو چې دا ملائک موږ ته د بچی زیر راکای ادا خص سړی او انسانان ندي چې موږ د تکلیف د پاره راغلی رامت وجیشه و بیبی د ابراهیم علیه السلام فی سررتن پچغې سرا په اواز سرا فسوکت وجهها نو دګوتو په سکوې دا مخ وخلیو زواربت به اطراف اسوابها جبهتها دګوتو په سکوې دا تندې والو لکه زنانه د تعجب په وخت کې ګوتې تندې تراچي وقالت هدي بي بي فرمایلی عجوز عقيم زخو بډای مشنده او بیا اولادا نظما بسنګ اولاد کی قالو دی ملائک ویلو کذالکی دارنگیت کذالکی مثل ذلک القول الکریم الذي اخبرنا به قال ربک دا سستار فرمایلی دی انه بیشک شان داده هو الحکیم العلیم دا الله حکمتن والا پوه دے قال فما خطبكم ايها المرسلون ابراهيم عليه السلام فرمایلی اوسه د حال او شان تاسو هر علی گلشو ملائکو ما ته حمد بچی زیر را کو نور الله دنیا تاسو تر علی گلی اید اسمان نه سل را کوس کړي قالو ویلو دی ملائکو انا ارسلنا بشکم را لگلی شویو الى قوم مجرمین دا پار دا حلاکت دا قوم مجرمانو لنرسل علیهم دی دا پار جرولی گو پدوی حجارتن کانی من توین دا خطنا چه دا خطنا جوڑوی پاور پاخ شوی مسومتن عند ربک نشاندار دی د طرف درفستانا اے پا دی کانو دا سی نخی ویچ معلومی دا چی دا دزمکی ندی بلکې برا نوری دنی یا مسوومتن عند ربک نمون پیلی کلیشی استاد رب د طرفنا د هر کافر په هر کانی نم لکلیو للمسرفین دا پارد دی مشرکانو فا اخرجنا نو رئیستی امونگ مناغسوک کان فیها من المومنین چوپ دی خار کی د مومنانو نا فما وجدنا فیها ننو مندنی مونگ پا دی خار کی غیر بیت من المسلمین الاو دی او کور د مسلمانانو نا ایک اور دا انبیاء او سمر دی اخلاص دعوت او تبلیغ دی اسمر شفقت دی سمر نرمی وی خدا غیبا وجود صرف یو کور اسلام روڑے دے اگر دا انبیاء و سور الوی سینی وی ناو میدہ کی دل نو ارسوک دی خپل تبلیغ او دعوت او وعز او نصیت جاری ساتی دے ہدایت خاوند اللہ دے چالکو غاڑی زرکی بوا چای او داعی او مبلغ او عالم او نبی چاہتا دے ہدایت توفیق نشی ورکولے ادا لوت علیہ السلام ادا غاغ اولادو ابی بیم پا کفارو کیوا فما وجدنا فیها ننو مندل منپدی کی لاو دیو کورد مسلمانانونا وترکنا فیها آیتن. عدلت علماء دا مسلم ذکر کړي چې دا اسلام او ایمان یو شی دی که جدا جدا دی. نو کوم علما چې وی یو شی دی نو دا آیاتونه دی دلیل لی. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. نو وی والمؤمنون والمسلمون ها هنا سوا دا برابر دی. نو اسلام او ایمان د باز اهل علم په نزیو ده د عمر فرق علما وکړي و اسلام د ظاهر نه شروع شي باطن ته ورسیږي ایمان د باطن نه شروع شي ظاهر تر اثر غن شي. وترکنا فیها او پریخدم په دغه خارونو کې آیتن یو نخاو عبرت للذین داغ کسانو دا پارا یخافون العذاب الالیم چی یریگی غید عذاب دردناکنا. وفی موسیٰ و پواقید موسیٰ علیہ السلام کی درسلناہو کلچرا لگلی مگدا موسیٰ علیہ السلام الی فرعون دا فرعون تا بسلطان مبین پدلیل خکار سرا. فتولا نوڑی دلی و فرعون بی رکنی ہی اے بی قومی ہی سردخ پل قومنا یا بی رکنی ہی مع جنودی ہی سردخ پل لخ کرنا. وقال فرعون ویلیو ساحرن او مجنون ویدا موسیٰ علیہ السلام جادو گردے یا لیونے دے. فأخذناهم رانيوله ومنغا غا وجنوده لخردا فنبذناهم في اليم نورثا وكليميو په سمندر کې. وهو مليم او غ قابل د ملامت یاو. وهو مليم اغه قابل د ملامت یاو. وهو مليم د قابل او لایک د ملامت یاو. وفی عاد او د عادیانو په واقعیا کې تاسو ته عبرت ده. اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم کل شرا لګلی و مون پاغه سیلی العقيم شند چې د خیر نه خالی وا اپاغه کې ډو خیر او برکت نو. ما تذر من شین نبه پری خو یو شی اتت علیه چې دا سیلی به پاغه شی را وال وتا الا جعلته کرمیم او به ګرځولو پشان دی رو او د خارو. کرمی مانو کت تراب او کرمات د خارو غنتی به زری زری کو ادی رو غنتی به زری زری کو. وفی ثمود او په واقعات ثمودیانو کې اذ قیل لهم کل شویل شوی و غیتا تمتعو حتا حین فائدہ واخلی ترس وخت پوری. فعتوا عن امر ربهم نو سرکشی کړي وا غید حکم او فیصلې د خپل ربنا د خپل رب د فیصلې نه مخړو لهو. فاخذتهم الصاعقه نورانی ول و غیل را صاعقه اغه بتنا کی چغي. وهم ينظرون و غی قتل فما استطاعوا من قيام نو وسو طاقت نو لر لدو دریدو ادریدو لم سم نشول تیخت لم سم نشول. وما كانوا منتصرين او نو غي انتقام غستن کی. وقوم نوح قوم نوح عليه السلام من قبل الذين مخي انهم كانوا بشكا غيوا غي قوما فاسقين يو قومنا فرمانا. والسماء بنيناها او اسمان جوړ کړې دې مونږ به دین پخپل لا سنو. وانا لموسعون او بشکم خامخا وسو طاقت لرن کیو. والارض فرشناها او زمک غړول د مونګه فنعم الماهدون نسخد غړون کنیو. ومن کل شینداری او شین خلقنا زوجین پیدا کړی دی مونږ جوړې لعلکم تذکرون دې د پارا چه تاسو نصیحت قبول کئ ففروا الی الله نورو تختی الله تا د شرک نا ایمان ترو تختی او د شیطان د تابعدارای نا د رحمان تابعدارای ترو تختی ځان د گناهونو نه پتیخ تخلازان تخلاص کئ انی لکم منه نذیر مبین بیشک یمز تاسو د پارا د الله د طرف نه ير در کون کې خکارا نوګر آیات کی وای تیختو کید گناهونو نه تعتا اتیختو کا تیختسرا د گناهونو نه توبه او باسدا توبه تیختدا ففروا الی الله راتیخ تو کئی اللہ تا د جہل نا علم ترو تختا د کفر نا ایمان تا او د توعد دا شیطان نا توعد دا رحمان تا ولا تجعلو مگر زوی ممکرر وی مع اللہ الہن آخرا دا اللہ سر معبود و مددگار بل انی بیشکز لکم تاسو د پارا نذیر مبین یرا در کون کې مخکارا کذالک دارنګي ما تلذینا نور اغله هغه کسانو ته من قبل هم چې زین مخ کیو من رسول نسیو پیغمبر الا قالو مگر ویلی وغوی ساحر او مجنون ودا پیغمبر جادوگر دی او لیونه دی هر کافر خپل پیغمبر ته جادوگر او لیونه ویلی اتوا صوبه تب وېګنی او بلته وصیت کړه پدې چې کوم پیغمبر راضي بس مونږ ورته جادوګر او لیونه وایو بل هم قوم طاغون بلکې دا یو قوم دې سرکشا فتول عنهم نو واوړد دوینا فما انت بملوم نیت ملامت کړه شوه وذکر نصیحت ورک پدې قران فَإِنَّ الذِّكْرَ بِشَكٍّ نَسِيَتْ وَرْكُول تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِذَا وَرْكَي مُؤْمِنَانُ تَام اے مؤمن دې زړه کې ایمان دې د ته نصیحت فائدہ ورکړي اجې چا کې ایمان ني هغه ته به فائدہ څه خیر ورکړي او نصیحت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالنَّاسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ پیریانَ وَالْإِنْسَ وَالْإِنْسَانَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مگر دې د پاره چې زما عبادت او بندګي وکي او ما او پیجني دای ما او پیجني د دې د پیدایش مقصد دا دی چې دای ته زده خپل عبادت او د خپل بندګي حکم وکم او دای ما او پیجني ما اريد منهم من رزق زهرا دن لرم د دوینه د رزق چې دای زال ل رزق ورکی یا بل شاله ورکی او زما بندګانو ته رزق ورکی زکه دوی تاو د نور مخلوقات ته رزق ورکون کې زی ما اريد زهرا دن لرم منهم د دوینه من رزق د رزق وما اريد ان يطعمون او زهرا دن لرم چې دای دې ماته طعام راکی ان الله بشک الله هو الرزاق دا الله رزق ورکونکې نه ذل قوت المتين خاوند قوت المتين او مضبوط دې الله ز هر چا پر رزق ورکول زموا ز قادر دی الله و عزت دوی نه د رزق مطالبه نکوم چې ځان لای ابل لدی ورکی رزق ورکول والزم وګوره د انسان د پیدایش مقصد د الله عبادت او بندگی اجایز لا سخپه بخوزی او الله بدته د رزق بندوبس کای سمره چی لیکلې او کته ځان مړ کو ډیر کار یو کو نو هغه چې کوم الله لیکل هغه دې سیوا کول نشي او دغه مردا پنی کو اعمال سره الله د رزق د زیادت وعده کړي د قران آیاتونه د چا د الله په کتاب علم او عمل وی نو د قران د علم او عمل سره الله د رزق د ډیرولو وادم فرمایلی فان الذين ظلموا بشک دا کسانو د پاره چې ظالمان دي ذنوبن برخه د عذاب ذنوب برخه ته ایسی ته وای او ذنوب اصل کې غټه بوکی ته وای مراد څه ده نصیب من العذاب دید پار حسد د عذاب مثل ذنوب اصحابهم و مثل د حسید مرگرو ددوی فلا استعجلون نو دید تلوار نکی فویلو للذین کفرو نو حلاکت دیوی داغ کسانو د پار چی کافر دی می یومهم اللذی دو رزی ددوی دا حغنا یو عدون چی دی سر وادکی دیشی.